Sidi Dijkers met het NOS-journaal. Israël heeft de families ingelicht van de gijzelaars die vandaag worden vrijgelaten door Hamas. Het gaat om 13 vrouwen en kinderen. In ruil laat Israël ook Palestijnen vrij. De ruil is onderdeel van een staakt het vuren die vanochtend om 6 uur Nederlandse tijd ingaat. De gevechtspauze moet 4 dagen gaan duren. In die tijd kunnen er ook elke dag 200 vrachtwagens met hulpgoederen Gaza in. De Israëlische minister van Defensie heeft al wel gezegd dat Israël na die gevechtspauze verder wil gaan met vechten tegen Hamas in Gaza. Nederland gaat door met het leveren van reserveonderdelen voor Israëlische F-35 gevechtsvliegtuigen. Israël kan die toestellen dan blijven inzetten om bijvoorbeeld kruisraketten te onderscheppen of ter afschrikking, zei demissionair minister Slot van Buitenlandse Zaken. In een debat met de oude Tweede Kamer werd ook bezorgdheid geuit over mogelijke medeplichtigheid aan het schenden van oorlogsrecht. Na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer gaat het debat daarover verder. In onder meer Utrecht en Amsterdam hebben ruim 1000 mensen afgelopen avond gedemonstreerd tegen de verkiezingswinst van de PVV. Het protest in Utrecht was een initiatief van de lokale partijvoorzitters van GroenLinks en PvdA. Later was er ook een protest van de linkse beweging Antifa. Acteur, regisseur en toneelschrijver Helmert Woudenberg is plotseling overleden. Dat meldt zijn zoon aan het ANP. Woudenberg was bezig met een theatertour met het toneelstuk Blind en zou volgende week eigenlijk meerdere optredens hebben. Helmert Woudenberg was bekend door rollen in onder meer de films Blue Movie en Amsterdam en de tv-serie Flikken Maastricht, waarin hij commissaris Eugène Hoeben speelde. Woudenberg overleed aan een hartaanval. Hij was 78 jaar. Het weer, buien met mogelijk ook hagel en onweer. Het is 4 tot 7 graden. Overdag ook regen, met soms onweer en hagel. Het gaat ook stormachtig waaien, vooral aan de kust. En het wordt daarbij ongeveer een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Zodra er een afspraak is, jullie luisteren en ik sta hier op het toneel te vertellen, durf ik alles. Als de codes helder zijn, ben ik daarbinnen vrij. Ik kon niet bij kinderen met een hond spelen. Ik kon nergens blijven eten. Neem alles op, nog voor je bij iemand aankomt en lang na het officiële interview. Ik voeg me naar het verhaal of idee. Ik moet het vertellen in de vorm die het beste erbij past. Dit is de hartslag van Simon Heijmans, podcastmaker. En natuurlijk ken je hem van podcastsuccessen als De Brand in het Landhuis, De Gestolen Schilderij van Jopie Huisman. Maar hij is ook acteur en theatermaker. Hij maakte de voorstelling Voor Altijd Duurt een Jaar, een liefdesmonoloog over twee mensen die elkaar beloven de liefde een jaar lang de kans te geven. En vorig jaar De Zachte Kracht, een vrolijk melancholische voorstelling over eenzaamheid en vriendschap. Kortom, theater over emoties en hoe we daarmee worstelen. En er is een nieuwe podcast, Kaas zonder koe. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Simon, fijn dat je er bent. Yes. Je zit midden in het productieproces van die nieuwe podcast. Ja. Wat kun je daar al over vertellen? Ik kan er vertellen waar het over gaat natuurlijk. Het beginidee was dat we lazen over de komst van kaas uit het laboratorium. En dan gaat het om echte kaas zoals we die kennen. Dus met echte melkeiwitten zoals die nu uit een koe komen. Maar dan worden ze gemaakt in het laboratorium in een bioreactor. Dat kan heel veel gaan betekenen voor ons klimaat, voor de manier waarop we met dieren omgaan. En het is zo'n kantelpunt waarop we staan dat de wereld echt kan gaan veranderen. Dit zit eraan te komen, het is er bijna. We volgen een aantal onderzoekers die hiermee bezig zijn. Ondertussen volgen we ook een kalfje om te kijken van goh, wat is haar leven nou op het moment dat zij de zuivelindustrie in zou gaan. Dus we zijn veel bij één boer geweest, hebben veel gesprekken gehad, ook in die hoek. En het wordt een verhalende podcast. Zoals we die al eerder gemaakt hebben, Marion en ik. We zijn echt samen aan het werk, dit project. Het is veel feitelijkheid, maar in een verhaal wat je kunt volgen, waardoor ik denk dat ook die feiten veel beter bij je blijven hangen en binnenkomen. En hoe gaat het met jou dan tijdens dit proces? Ik ben wel heel moe. Nee, het gaat goed. Maar ook omdat ik het proces van het podcast maken steeds beter ken. Dus Het is iets minder spannend dan de eerste keren. Ja, wordt het een soort van routine dan? Van oh ja, dit is stap 1, stap 2. Nee, het enige wat ik nu heb geleerd is dat ik de tijd moet blokken. Dus dat ik gewoon moet zeggen, ik ben vandaag van 9 tot 5 niet beschikbaar. Of als iemand mij wil bellen, dan kan dat nog tot 10 uur. En daarna zit ik gewoon in die tunnel. En ik ben wel gaan vertrouwen op het proces. Het is even spannend nog, maar ik weet nu dat als ik maar gewoon doorploeter, dat het dan wel komt. Of ja, komt. Dat is ook inmiddels wel ervaring. Het is toch ook als er een eerste versie staat. Ik vind het heel spannend om die eerste versie te maken. Mm-hmm. Want dan, zolang er nog geen eerste versie staat, is het sowieso nog niet mislukt. Dan is het nog een idee wat heel mooi zou kunnen gaan worden. Als die eerste versie er is, waar ik dus heel erg tegen opgezien heb, dan zie ik, oh ja, maar dat moet even anders en dat doet me anders. Oh, dit werkt helemaal niet. Soms maak ik ook een hele scène, ben ik een dag mee bezig. En die gaat er dan uit als ik het terughoor. Meestal nadat Marion heeft gezegd, ja, die scène werkt niet. Dan denk ik, ja shit, je hebt gelijk ook. Dus dat ploeteren, daar durf ik meer op te vertrouwen. Dat het dan goed gaat komen. Want als we even heel veel stappen terug zetten, voordat je besluit van dit is een verhaal, dat lijkt me best een lastig moment. Of heb jij dat al heel snel door? Van ja, dit is een verhaal, hier kunnen we echt iets mee. Meestal is het dat we het ergens over hebben en dat het blijft hangen. Dus puur de tijd die maakt dat er al 10 verhalen weer uit mijn hoofd zijn gevallen en dat die ene wel blijft hangen. En dat was met de brand in het landhuis, was een verhaal wat ik gewoon al heel lang kende uit mijn jeugd. Waar toen een kans was om daar een podcast over te maken. Toen heb ik heel lang niks gemaakt. Toen kwam de directeur van het Jopie Huisman Museum. En die zei, dit is een verhaal. En daarvan dacht ik, ja, daar zitten inderdaad meer kanten aan dan alleen maar dat mysterie. Want welke andere kanten moeten daar dan nog in zitten? Ja, kijk, het is fijn om te zoeken naar schilderijen. Want dat is een heldere actie die iedereen spannend vindt en kan volgen. En als je die goed vertelt, dan willen mensen zich daaraan verbinden. Ondertussen ging dat verhaal van Jopie Huisman ook over iemand die zich een verhalenverteller noemt, waar ik me in kan vinden. Over kunst, de waarde van kunst. Hoe komt het nou dat we een schilder uit Friesland anders waarderen dan iemand die toevallig Vincent van Gogh heette en 100 jaar eerder leefde? Waar zit dat verschil? Dat bepalen we samen. En dat verpakt in een mysterie. Vind ik leuk om daar dan andere dingen nog bij te kunnen gaan vertellen. En te laten zien hoe we als mensen met elkaar omgaan. Ja, dat is wel grappig, want ik hoor jij dat nu zeggen. En ik had laatst een masterclass van een podcastmaker, een Amerikaan. Ik weet niet meer welke. Blind Landings. Hoe heet die nou ook weer? Ik kan ze nou even niet noemen. Ja. De maker van Blind Landings. En die zei, eigenlijk alle goede podcastverhalen die hebben in zich dat je zegt van, het gaat over de gestolen schilderijen, maar eigenlijk gaat het over dat en dat. Ja. En dat zijn dan meestal dingen, intermenselijke dingen. Precies, en dat was in de brand in het landhuis heel sterk, ging dat over tijd en aandacht bijvoorbeeld. En dat is een bepaalde blik die je er op een gegeven moment op kunt ontwikkelen, waardoor je via die blik dat verhaal van dat mysterie kunt vertellen. En zo mensen een gelaagdere ervaring geeft. Want je zegt ook in het begin, ik voeg me naar het verhaal of idee. Ik moet het vertellen in de vorm die het beste past. Ja, hoe kom je daarachter? Ja. Wat dan die beste vorm is? Is dat al vrij snel in dat hele proces? Of kan dat ook nog halverwege zijn? Dat je denkt, ik dacht dat dit een podcast was, maar nee, het is toch eerder een theatervoorstelling. Nee, meestal weet ik dat wel. En dat zit hem bijvoorbeeld ook in hoeveel bogen erin zitten. Dus is het een verhaal wat zich in afleveringen laat vertellen, en dat je denkt, oh, dit is een einde van een logische boog, maar er zit iets nieuws in, en dan kun je door. Of is het in één avond in het theater, we maken het live mee met elkaar in een uur en een kwartier. En daarin is een heel leven te vertellen. Dan past het bijvoorbeeld weer beter daar. Want heb je dan ook dat je met terugwerkende kracht soms kan denken, ja, had ik toch misschien anders moeten vertellen? Bijvoorbeeld bij de brand in het landhuis. Als je dat nu terugluistert, denk je dan, had ik nu anders aangepakt? Ja, maar ik ben daar wel heel trots op. En gelukkig heeft het ook veel mensen bereikt op een manier dat ik nog steeds berichten krijg van, goh, ik ben de hele nacht wakker gebleven, ik moest het afluisteren. Of God heeft me zoveel kracht gegeven, de zinnen die je daar en daar geschreven hebt. Mm-hmm. Dus ik ben daar wel heel blij mee. Ik ben ook niet zo van het streng terugkijken. In het proces ben ik, en waarin ik samenwerk met Marion in alle podcasts die ik maak, zijn wij samen ook heel streng. En gaat het echt over elke seconde. Maar als dat proces geweest is, heb ik tot nu toe gelukkig, misschien gaat het nog een keer veranderen, steeds gedacht, ja, het is inderdaad wel, het paid off. En wat is jouw favoriete fase als het gaat om dat hele podcast productieproces? als het op een gegeven moment begint te lopen, dat je gesprekken hebt met mensen en dat die zegt, oh, je moet eigenlijk even langs die. En die bel ik wel eventjes. En dan kom je daar alweer terecht. En zo begint het zich te ontvouwen. En dan het moment om terug te kijken. Dus ik ga best wel open op pad. Heus wel met een idee van welke thema's willen we aansnijden, welke dingen moeten we bespreken. Maar niet zozeer van we komen per se eerst daar en dan bij die en dan bij die. Maar dat gebeurt en dat je dan terug kunt kijken en denkt, hé, er zit een verhaal in. En hoe streng ben jij zelf in de chronologie? Heel streng. Ja? Ja. Dus je wil ook echt dingen vertellen, echt in die volgorde zoals ze gebeurd zijn. En ook omdat, dus ik hou een dagboek bij in zo'n periode. Ook om te weten, wat wisten we nog niet op welk moment? Omdat je soms kom je op een punt dat je denkt, ja, natuurlijk waren die gouden munten nep. Maar er was een moment dat je echt geloofde, ja, wie weet, vinden we die gouden munten schat en is dat heel veel waard en zit daar een verhaal aan vast. Mm-hmm. Dus dat onthoud ik dan door middel van zo'n dagboek. Daar schrijf ik beelden bij die ik onthouden heb, plekken waar ik ben geweest. En dat is ook het leuke voor de luisteraar, omdat je dus op hetzelfde punt instapt. Ik weet, als het goed is, nou ja, iets meer aan het begin van een podcast, maar ik zet mezelf op hetzelfde punt als die luisteraar en zeg eigenlijk, loop met mij mee. En tegelijk kunnen we dit ontdekken en ontvouwen. En dan zou het jammer zijn als ik al iets weet of iets weggeef in het begin, wat die luisteraar nog niet weet. Ik voel me verantwoordelijk om namens de luisteraar op pad te gaan. En er dus op die manier in te stappen en het verhaal te laten beleven zoals wij het hebben beleefd. Terwijl je wel in de podcast die je maakt wel af en toe een vooruitblikje doet. Hè? Van wat ik nu nog niet wist, maar wat later zou blijken is. Ja, dus dat is een soort spel wat ik probeer zo goed mogelijk te spelen. Om je ook te teasen, om door te gaan. Dat je denkt, ja, maar wat zou er dan nog aan het einde van die regenboog liggen? Ik wil wel mee. Maar door steeds te zeggen, ik weet dat er nog wat komt, kom maar mee. Maak je transparant. Ja. En zeg je dan weer, ik ben nu weer waar jij ook was. Ja. We zijn nog een paar maanden eerder, ik wist nog niks over dat, ik wist nog niks over dat. En ik ging gewoon eens praten met die en die. Waardoor je denkt, oh, maar dit gaat allemaal leiden tot iets wat heel spannend is, wat Simon net al heeft beloofd. Die belofte, die los ik dan ook in. Ik ga je niet een worst voorhouden die je uiteindelijk niet te eten krijgt. En sta je dan ook echt helemaal open naar dat einde toe? Van dat het je ook niet uitmaakt hoe het eindigt? Of heb je altijd wel een hoop van, nou, ik hoop dat, dat zou toch altijd mooi zijn, ja, kijk, dat het op die manier eindigt? De serie van Joopie Huisman hoopte op een gegeven moment heel erg dat het zou eindigen met een Van Gogh die terugkwam. Nou, dat is uiteindelijk maanden later gebeurd. Daar hebben we nog een extra aflevering over gemaakt. Maar toen we de serie lanceerden, was dat niet zo. Toch vind ik dat niet zo erg, verhaaltechnisch gezien. Het zou leuk zijn voor de gebeurtenis en dan zou het in het nieuws zijn geweest en dan hadden we een goed verhaal. Maar eigenlijk gaat bijvoorbeeld de podcast Joopie Huisman gaat niet per se over vinden we de schilderijen terug of niet. Die gaat over wat is er met Simon en Marion gebeurd op het moment dat ze in dat verhaal zijn gedoken. Als je je dan aan ons verbonden hebt, als je denkt, nou, dat zijn mensen die, ik vind ze wel grappig, ik vind ze wel aardig. Ze denken op een goede manier na. Oh, ik dacht ook dat. En toen gingen ze dat inderdaad onderzoeken. Dus dan leef je met ons mee. En als het dan misgaat, kan dat net zo mooi zijn. Of als het niet lukt, dan wanneer je wel die geweldige climax hebt. Wil je nu al teasen naar iets wat later nog gaat komen, dit uur? Ja? Ja, laten we dat doen. Goede podcast-truc, laten we dat doen. Ja, laten we dat doen. Ja, ik weet niet wat jij nog gaat zeggen. Ik weet het ook niet. Wat je nu nog niet weet, maar waar je wel voor moet blijven luisteren, is hoe Simon over de liefde denkt. Oeh, ja, dat kan. Toch? Ja. Dat is een mooie tien. Ja, liefde werkt altijd. Liefde is altijd goed. Dat heeft iedereen wat weten. Misha. En mijn gast is dus Simon Heijmans. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Vandaag hol ik met de laatste aflevering van De Brand in het Landhuis. Wat een spannende en prachtig gemaakte serie is dat. Heijmans weet duidelijk hoe hij een verhaal moet vertellen met een maximum aan impact. Mooie voorstelling, zag de kracht van Simon Heijmans. De Joopie Huisman podcast haalt helaas nergens het niveau van De Brand in het Landhuis. Bovendien trok ik het vlakke toneelschooltoontje van Simon Heijmans maar matig. Simon Heijmans doet wel een beetje te veel zijn best om het spannend te maken. Dat gaat ten koste van de geloofwaardigheid van het verhaal. Fantastische podcast. Simon Heijmans en Marion Noskamp weten een verhaal zo zorgvuldig en spannend in elkaar te zetten. Hashtag Simon Heijmans. Ja, dat is altijd wel apart, hè? Om van die enorme robotstemmen hele gevoelige dingen te laten zeggen. Hoe gevoelig ben je ervoor, voor kritiek op wat je gemaakt hebt? Inmiddels wat minder. Was ik wel. En ik moet wel bekennen, iets leuks vind ik ook echt even heel leuk. Maar ik vergeet het ook snel weer. Iets naars blijft langer hangen. Maar ik probeer mezelf steeds voor te houden. Als iemand niet in dezelfde arena staat, dan is het heel makkelijk om vanaf de zijlijn wat te roepen. En dan probeer ik daar wat minder waarde aan te hechten. Terwijl ik juist van een collega waardeer ik denk, goh, ik waardeer wat jij maakt. Dan wil ik dat ook best wel horen. Dan is dat een gesprek waard. Maar... En het blijft wel hangen, hoor. En zeker dan weer achter een microfoon gaan zitten. Na het toneelschooltoontje. Ja, dat is gewoon even niet leuk. Maar ja, het is ook iemand die dat getypt heeft. Super dapper, joh. Ja. Ja. Lekker, ja. Oké, okay, ja, en dan luister je niet. Dat is ook goed. En er waren heel veel mensen die het wel heel prettig vonden. Dus dat probeer ik een beetje uit te balanceren. En die grens tussen het spannend maken, maar ook het geloofwaardig houden. Hoe vind je die grens? Dat is een paar versies doen en ik denk op je eigen gevoel afgaan. Mijn eigen gevoel, het gevoel van Marion. Die daar ook best wel een goede filter voor heeft. En ook een versie maken die helemaal niet werkt. Misschien wel eroverheen is. Of dat je denkt, ja, maar nu is het helemaal niks. Waarom zouden we dan nog luisteren? Dus het is zoeken naar die balans en dat gewoon een paar keer uitproberen. Het geluid van je jeugd. Ja. Klopt het? Klopt, ja. Ja? Dit is een slijptol. En jij hoorde dit als kind? Ja, elke dag thuis. Oh. Mijn vader had een metaalbewerkingsbedrijf. En wij woonden op hetzelfde stuk grond als dat bedrijf. Dus wij woonden echt voor de fabriek. Op een industrieterrein. Vaak stond de deur open en dan hoorde ik dit geluid in de verte. Ja, toch echt wel dagelijks, ja. Want je begon ook met een uitspraak van jezelf. Hè, van ik kon niet bij kinderen met een hond spelen. Ik kon nergens blijven eten. Ja. Wat een gekke uitspraak als je niks weet. Ja. Nou, ik ben best wel solitair opgegroeid. Omdat ik opgroeide met heel veel allergieën. Dus ik kon weinig eten. Ik kwam heel vaak thuis met kruimels in mijn zak. Omdat ik al een koekje in mijn zak had gedaan. Om daarna aan mijn moeder te vragen. Mag ik dit inderdaad hebben of niet? Oh. Meestal was het nee. En bijvoorbeeld ook niet, ja, als een kindje een hond had, dan kon ik daar niet, dat werd geen vriendje, want daar kon ik dan niet blijven spelen. Of die moest dan in een andere kamer en dan werd er gestofzuigd. En dan ging ik plassen en dan hoorde ik dat jongetje tegen zijn moeder zeggen, ja, waarom, ik wil liever met de hond spelen dan met hem. Oh, wat erg. Kijk, het is nu hartstikke goed om te lachen, maar dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Of inderdaad, ja, wij spreken af met het groepje waar we altijd mee afspreken, maar jij mag niet komen, want we willen ook met de hond spelen. Oh, ja, dat je moet concurreren met die hond. Vreselijk. Dat ik ook dacht, wat is er zo leuk aan die dieren? Want ik werd er ook alleen maar ziek van, dus ik kon me er ook niks leuks bij voorstellen. Ik kan er nu echt om lachen. Laten we zeggen dat er heel wat jaren therapie overheen zijn gegaan. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je als kind dan ook heel erg bangig bent voor veel dingen. Zeker. Een enorme ontwijking van alles eigenlijk. Want eten is iets wat je zoveel doet. Ja. En elke keer was een potentieel gevaar. Zeker als het niet thuis was, maar ook als het thuis was en het was wel eens tijd om iets nieuws te gaan proberen, kon ik gewoon echt niet slikken. Dat durfde ik gewoon echt niet. En dat zijpelt dan wel heel makkelijk in van alles door. Dus dan is het makkelijk om veel binnen te blijven. Maar ja, en ik moest ook op een gegeven moment wekelijks naar het longziekenhuis. En dan ben je toch dat kindje wat de klas uit mag. Ja. Ja, daar word je ook niet populairder van. of toen ik heel jong was, zat ik vaak in de pauze op schoot bij de juf met een mondkapje voor waar medicijnen in verneveld werden. Dan mis je ook gewoon heel veel. En dat is voor kinderen heel gek. En waarom mag hij dan weg? En waarom mag hij bij de juf blijven terwijl wij naar buiten moeten? Dus dat heeft heel veel bepaald in die allereerste jaren. Ja, dus een kwetsbaar kind. Ja. En in hoeverre heb je daar nu nog, zeg maar, werkt dat nu nog door? In hoeverre heeft dat jou gevormd? Nou, ik heb zelf een kind sinds 2 jaar en dat is toch wel een enorme verandering. ik merk toch dat ik niet meer helemaal voor mezelf leef. Dus mijn problemen zijn een deel van de problemen die ik heb. Maar ik heb ook niet alle energie om daar naar te kijken. En dat maakt je ook, of is mijn ervaring, ik ben daar wel zeker van geworden. Ook in dat werken bijvoorbeeld. Dat ik denk, ja, het kan dat de podcast slecht wordt. Dan ga ik er nog steeds heel hard aan werken. Maar ik heb inmiddels iets meer dat ik denk, ja, dan wordt het een keer slecht. Maar ik moet nu mijn dochter van de opvang halen. En dan is dat de wereld. En dat geeft ook wel een prettige, lossere energie daaromheen. Dat het ook minder om jou gaat. Ja, ja, dat vond ik de grootste uitvinding van het hebben van een kind. Ik dacht, oh, het gaat veel over, ja, je kunt niet meer je leven leven zoals het was. En je moet heel veel inleveren. Maar ik denk nu, ja, oh, het ging ooit alleen maar inderdaad naar, oh, ga ik nog naar dat feestje of niet? En daar dan heel erg over inzitten. Ja. Ja. Nou en, denk ik nu soms. Dat is ook wel lekker. En had je van tevoren bedacht, zo'n vader wil ik zijn? Had je daar een beeld bij? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik heb daar ook met mijn vriendin ook wel veel gesprekken over. We hebben wel een idee over wat we haar willen bieden, ja. En dat gaat over erkennen wat haar gevoelens zijn. Ruimte geven. Wat niet betekent alleen maar vrijheid. Maar wel de eerlijkheid in, nu ben je heel verdrietig. We proberen nooit te zeggen, nou niet huilen. Maar juist te zeggen, god, wat moet je hard huilen. En daar ruimte voor te bieden. En dan zie je dat gezichtje ook alweer weer open gaan. Dus we hadden daar wel al gesprekken over. Ook over, nou, we hebben allebei best wel wat therapie achter de rug. En daar wat bagage uit meegenomen. En dat we dachten, oh ja, een deel daarvan, we gaan heel veel fout doen. Maar een deel daarvan kunnen we haar nu al bieden. En had je als kind al die liefde voor verhalen? Verhalen luisteren, verhalen vertellen? Ja. Ja, ik, grappig genoeg, nu je dit zegt, ik denk aan het moment dat ik bij de juf op schoot moest blijven tijdens de pauze. Daar werd mij dan het verhaaltje voorgelezen wat de juf na de pauze aan de klas ging voorlezen. Dus ik hoorde dat verhaaltje twee keer. Een preview. Eigenlijk een preview. Yeah. Maar kon ik dus ook al, weet ik nog heel goed, dat ik toen dacht, oh, die zin, daar versprak ze zich net en nu gaat het goed. De opbouw is nu beter, kon ik al bijna voelen. Dus ik denk dat daar bijvoorbeeld wel een kiem ligt. En ik werd door mijn ouders heel veel meegenomen naar theater. En er werd dan ook over gepraat en op gereflecteerd. Dus dat heb ik wel echt meegekregen, ja. Hoe werd daarover gepraat dan, thuis? Nou, bijvoorbeeld ook als je het niet zo goed vond, waarom dan niet? In plaats van alleen maar zeggen, het was stom. Maar goh, wat werkte er dan niet? Of wat kon je niet begrijpen? Of wat kon je niet navoelen? Oh, wat mooi. Ja, hartstikke goed. Ja. Ja, want dat vond ik ook een mooie uitspraak in het begin. Je zegt, zodra er een afspraak is, jullie luisteren en ik sta hier op toneel te vertellen, durf ik alles. Als de codes helder zijn, ben ik daarbinnen vrij. Ja. Dus dit zijn gewoon de spelregels. Ja, zo dus, gaan we dus doen. Op het moment dat ik op het toneel sta en mensen daar zijn gaan zitten met de afspraak, wij willen dat wel zien, ja, dan mag ik luidruchtig zijn en lelijk en boos en verdrietig. En ik denk dat dat ook wel deels uit de jeugd. Dat was allemaal heel erg ingehouden, want er was al genoeg stress in dat leven. Dus toen ik op een gegeven moment op mijn 13e echte toneel opstapte, dus voor het eerst in een voorstelling, dus niet in een cursus, maar echt in een voorstelling stond, voelde ik dat al wel als bevrijding. Dat ik dacht, oh, nu, die kant die ik wel in mezelf voel zitten, die mag nu even naar buiten. En dat is de afspraak, deze anderhalf uur mag dat. Met een podcastmicrofoon durf ik alle vragen te stellen die er te stellen zijn. Waar ik dat zonder microfoon ben ik ook nog wel verlegen of onhandig. Of weet ik niet zo goed hoe ik een nieuwe groep binnen moet komen. Gek is dat, hè? Dat ja, je ook soms hele persoonlijke gesprekken, als daar een microfoon tussen zit, opeens ja, gaat het dan beter. Juist, ja. Dat ja, is heel, heel gek, ja, ja. Want jij adviseert ook beginnende podcastmakers en gevorderde podcastmakers bij het maken van hun podcast. Wat is het belangrijkste wat je ze mee probeert te geven? Nou, om die beleving echt op te bouwen. Dus dat je in alles wat echt gebeurd is, keihard geresearched is, zit toch een verloop. En het is zonde, vind ik, om dan in een podcast te beginnen met je eindconclusie. Maar durf het om je luisteraar mee te nemen vanaf dat beginpunt dat je een verwondering had of een verbazing, of je maakte je kwaad over iets. En dacht, ja, nu is het genoeg, ik ga daar mee aan de slag. dat heet gewoon in de dramaturgie, dus dat is de kunst van het verhalen vertellen, die al 2000 jaar oud is en door Aristoteles is bedacht, heet dat het motorisch moment. Dus het moment dat het verhaal in beweging komt. En dat is vaak zo'n druppel die de emmer doet overlopen. En als je het vanaf daar vertelt en je luisteraar dus dat kan laten meevoelen en denkt, ja, inderdaad, het is toch ook te gek dat dit gebeurt. En dan wil je mee en dan kun je iemand dus afleveringen lang vasthouden. Want we weten waarom iemand dat doet, wat hij daarbij voelt en wat zijn belang daarbij is. En dan denk ik dat je juist heel gedetailleerd op een techniek van het ontwikkelen van kaas in een laboratorium in kan gaan. Of op het, hoe een raket eigenlijk naar de maan gaat. Het is een geweldige podcast, 13 Minutes to the Moon. Met muziek van, god weet die man, filmcomponist. Nou, dat is dus echt 13 uur over elke minuut, de laatste minuut voor de landing op de maan, is een uur gemaakt. Oh. En nou ja, dat is hartstikke goed. Want je op een gegeven moment denk je, ik weet alles. Er is natuurlijk nog heel veel geschrapt door de podcastmakers. Maar dat is een leuke beleving, dat je denkt, ik ben helemaal op de hoogte. Ik weet precies hoe ze op de maan zijn geland. En dat komt denk ik omdat dat instapmoment helder is. En dat je niet gaat haasten naar de volgende conclusie of de volgende conclusie. Maar even dat bijna doodlopende pad opgaat. En dan toch daar weer iets nieuws ontdekt en zo dat verloop mee kan krijgen. Ons leven is ook in beweging. Dus jij bent nu iemand anders dan een jaar geleden. Je hebt andere inzichten, er zijn dingen gebeurd. En je denkt nu vanuit jouw referentiekader nu. En de kunst is om in zo'n podcast te denken, een jaar geleden begon ik aan dat verhaal. Toen wist ik dit nog niet, toen vond ik nog dat. Maar dat vind ik helemaal niet meer. En om toch vol in te zetten op hoe je toen dacht, zodat je als mens mee kan reizen in die gevoelswereld, dezelfde ontwikkelingen doormaakt en daardoor denk ik de inzichten die je onderweg opdoet ook beter binnenkrijgt. Dus dat motorische moment, daarbij moet je heel erg bij jezelf bewust zijn van je gevoelens. Ja, van wat je vindt of wat je voelt of wat je, dat je inderdaad, er is heel lang een moment, nou, dat je ergens je, dat weet je dan wel, maar dat je dan op een gegeven moment denkt, ja, er gebeurt nou nog iets. Nou is de maat vol, nu moet ik er wat mee. En dat is altijd een heel echt moment. En nu snap ik ook, want ik sprak laatst met Laura Kors. Laura die heeft een podcast gemaakt over de ziekte van Parkinson. En zij zei ook tegen mij, ze heeft met jou samengewerkt, van Simon zei, hou een dagboek bij. En dat is dus ook de plek dan waar je dat soort emoties dan ook moet opschrijven. Zeker. En het ongeloof. Ik schrijf soms echt bij bepaalde onderwerpen. Gewoon vandaag hebben we dit en dit ontdekt. We denken nu dat het zo en zo zit. En dan is het heel mooi als het nog via vijf omwegen slingerpaadjes op een andere conclusie uitkomt. Maar dat moet je wel nog weten. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet Ryan Adams zijn met Cannonball Days. Waarom die muziek? Ja, dat liedje kwam op mijn pad op een wankelmoment. Dus dat was een moment dat ik bijna afstudeerde aan de toneelschool. Mijn relatie van dat moment ging uit. Daarmee woonde ik ook samen. En we moesten toevallig ook op dat moment ons huis uit. Oh, alle pijlers. Alle pijlers waren gewoon eronder uit. En dit is toch wel een powernummer. Waarin eigenlijk al teruggekeken wordt. En waarin je in ieder geval tegen een oude geliefde kunt zeggen, nou, wat is er allemaal van jou terechtgekomen? Ik doe het best wel goed. Was come to stay from your cannonball days, but a house and some clothes on the line. Fire the way with your drunken brigade in the streets of New York as a child. A woman so fine and fine as a girl, slow like an Italian wine. A hair all a mess and a dress all disheveled, but all of your roses have died. Better luck in the next life, but you're gonna need it, dear. Loved you back then, but I couldn't say when. All of your roses have died. All of your roses have died. I've tasted your lips with my hands on your hips, danced in apartment late night. Cats on the sill and my head to your breast, beating your rhythms divine. West Jersey queen with the rattled machine, tasted the salt through your skin. you back then, but I couldn't say when. All of your roses have died. Better luck in the next life. We'll give them some hell and goodbye. Loved you back then, but I couldn't say when. All of your roses have died. All of your roses have died. Passed in the heat down on Christopher Street. Bought you a rose from a bomb. Left you a note that I stuffed in your coat. Laughed and you said it was dumb. Broke like a stem and I guess you're with him. I'm sure that he treats you just fine. So bottoms up cheers, baby, here's to your tears. All of your roses have died. Better luck in the next life. I'll miss you, but go on, goodbye. I feel like a stray from the scanning bar days. When all of your roses were mine. When all of your roses were mine. When all of your roses were mine. Ryan Adams, Cannonball Days. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Simon Heijmans. En dit was jouw wankelplaat. Deed je denken aan een moment waarop alle pijlers eventjes werden aangevallen. Nou en of. Toneelschool, hoe vond je dat? Hoe was het, die opleiding? Vormend. En mijn grote droom al mijn hele leven. Ja? En is het dan ook echt zo leuk als je had voorgesteld? Het is echt zo zwaar als ik me had voorgesteld. Ah. Dat zei ook altijd iedereen al wel, maar dat was het ook wel echt. Het is een studie van 7 dagen per week en ook nog in de avond. Wat op een rare manier ook gaat over jezelf. En wat dus gaat over die afspraak. En dan durf ik het. Maar ja, dat durven binnen die afspraak moet je ook nog leren. En je hebt te maken met een klas waar iedereen zich in ontwikkelt. En waarin de een even een sprint neemt en de ander even achterblijft. En daar ontstaan weer spanningen. Dus er is ook wel van alles gaande. Maar dit was mijn grote droom. En ik heb ook altijd gedacht, op het moment dat ik naar de toneelschool ga, dan begint het leven. En zo voelt het ook. Ik herinner me weinig van mijn jaren daarvoor. En vanaf dat moment was ik tussen gelijkgestemden die allemaal graag met taal bezig waren, met toneel, met gevoel, met liedjes schrijven, met verhalen vertellen. Dus daar was ik wel thuis, ja. En jouw liefde voor thema's zoals eenzaamheid, vriendschap, liefde, waar komt dat vandaan, denk je? Ja, ook omdat dat die arena schept. Mm. Waarin ik dat op een veilige manier kan onderzoeken. En waarin er ruimte wordt gemaakt en ook met mezelf de afspraak is, nu mag ik dit thema uit gaan diepen. En dat komt natuurlijk, tenminste ik vind natuurlijk, uit een persoonlijke fascinatie of worsteling daarmee. Dus dan is het fijn om daar met, voor zo'n voorstelling ga ik vaak met deskundigen praten, ervaringsdeskundigen, maar ook mensen die er professioneel mee bezig zijn, heb ik meestal een mooi verhaal of een mooie situatie in mijn hoofd waarvan ik denk, oh, dat is spannend. Dus bijvoorbeeld, stel je voor, al die nieuwe vormen van liefde waarnaar gezocht wordt. Stel je voor, er zijn 2 mensen die zeggen, we hebben elkaar nu ontmoet en over een jaar gaan wij weer uit elkaar. Wat gebeurt er dan? Ga je dan juist heel hard of ga je je inhouden? 2 mensen reageren daar verschillend op. En ik dacht, dat is zo'n afspraak. Daarvoor moet je op een laag punt zitten. Dus zij komen elkaar dan tegen op een punt dat het niet goed gaat. Allebei alleen. Hij net verlaten en bedrogen. Zij heeft hele eigen andere issues. En dus op die bodem eigenlijk kom je elkaar tegen, waar de rest ook niet is. Maar op die bodem kun je ineens zeggen, oké, wij gaan dit doen. Wij gaan dit een jaar lang doen. En dan vond ik het mooi om te denken, oké, maar dat is een afspraak op een dronken avond toen het heel slecht ging. Hij vergeet die afspraak en denkt, nee, dat gaan we niet echt doen. Het gaat zo goed, het is zo geweldig met haar. Wij blijven bij elkaar en zij houdt zich aan die afspraak. Ja, dat is spannend. En is dat dan erg? Het is heel pijnlijk. Maar het is ook een gestolde herinnering van een geweldig jaar, die misschien wel waardevoller is dan wanneer zij, en dat is haar angst geweest, jaren bij elkaar blijven, elkaar uit het oog verliezen, en dat je denkt, ach ja, dat was ooit, dat was hij. Terwijl het gaat ook over dat punt dat je dacht, wauw, ik heb iemand ontmoet. En dat vergeet je bijna als al die jaren eroverheen gaan. En in hoeverre zit er dan ook bij jou een boodschap achter? Wil je een boodschap meegeven? Bijvoorbeeld van, joh, je moet niet zo snel opgeven op het moment dat het even iets minder gaat? Zeker. Ik probeer met mijn werk altijd een uitspraak te doen. En dat doe ik aan het einde, want dan heb ik genoeg credits opgebouwd, zodat je niet denkt, ja, de boodschap. Mm-hmm. Maar omdat ik er dan ook zo ingedoken ben en met veel mensen over gepraat heb, dus zelf over nagedacht heb, met veel mensen op gereflecteerd heb, komt daar vaak wel iets uit wat in het dagelijks leven verloren gaat. En dan vind ik het prettig om dat in die vorm te kunnen vertellen. En als het gaat over eenzaamheid in je voorstelling De Zachte Kracht, hoe ging dat onderzoek naar eenzaamheid? Ja, dat was heel toevallig. Ik had dit bedacht, dus ook over eenzaamheid bij jongvolwassenen. En toen brak de coronacrisis uit. Dus ik had dat al helemaal uitgediept en met veel mensen over gepraat. En toen ineens kregen we er allemaal mee te maken, waardoor die voorstelling ook nog een soort lading kreeg. Maar dat ging eigenlijk over dat eenzaamheid gaat over die paar momenten dat iemand jou echt ziet. Dus dat is niet, je moet elke dag iemand zien, want je mag niet alleen zijn. Alleen zijn is iets anders dan eenzaam. Het gaat over die paar momenten dat iemand kan zien, goh, jij doet nu heel boos, maar eigenlijk weet ik dat jij er heel erg mee zit dat je moeder ziek is. Zoiets. En dat iemand er dan voor je is en zegt, ik ben er nu, ook op dit moeilijke moment, waardoor je op een ander moeilijk moment kan denken, ik ben niet alleen in de wereld. Er is ergens iemand die aan mij denkt en die mij begrijpt. Dat is genoeg. Dan kun je één keer per jaar iemand zien. Maar als je je gesteund voelt, dan ben je in principe niet eenzaam. En dat is de zoektocht. Dat is niet, ik moet 50 vrienden hebben of 100 vrienden, want dan gaat het goed en dan kan ik elke dag afspraken hebben. Mm. Dat gaat over die paar momenten dat iemand bij je zit op het goede moment. En overkomt jou dat vaak? Dat mensen jou echt zien? Ja, ik heb hele fijne mensen om me heen verzameld. Ja, niet zo heel veel, maar wel de goede. Ik heb hele goede mensen. Dat je goed gedaan. Ja, daar ben ik echt heel blij mee. Ja. Want ken jij die boeddhistische Koreaanse monnik Haemin Sunim? Nee. Hij heeft al die boeken geschreven van dingen die je pas ziet als je er echt de tijd voor neemt. En echt van die internationale bestseller. Het blauwe boekje. Precies. Ja, ik heb het niet gelezen, het staat wel in de kast. Ja, en hij zegt bijvoorbeeld ook over eenzaamheid van heel veel mensen, vooral jongeren, verwarren verveling met eenzaamheid. Wauw. En daar ging ik over nadenken en toen dacht ik, ja, ik heb dat ook wel eens. Dat je denkt van, ja, ik voel me eenzaam. Ik denk, nee, ik heb gewoon eventjes nu niks te doen. Eigenlijk, je verwart het ene gat in je ziel met het andere gat in je ziel. Dat is een beetje wat, ja, dat kan heel goed, ja. Ja. Ja, en het is interessant, denk ik. Ik las toen over waarom het bij jongeren nu zo speelt, bij jonge volwassenen. En dat is toch wel omdat die sociale cohesie voor ons steeds meer verloren is gegaan. Over die momenten gesproken, er was dan vroeger, zat je bij de fanfare of bij de kerk of bij een andere vereniging. En als je 2 weken niet op kan dagen, dan zei er iemand, hey, hoe gaat het? We hebben jou 2 weken niet gezien. Gaat het wel goed? Terwijl als je nu verdwijnt, ja, je kunt wel maanden verdwijnen zonder dat er iemand aan de deur klopt. Ja. En dat is een gevaar. En dan moet je dus daar zelf uitwerken. En dat is natuurlijk ook wel een hele interessante tijd nu als het gaat over de liefde, met alle online manieren om liefde te vinden. Ja. Ja, ik heb die gelukkig overgeslagen. Ik ben nog net op de grens zonder Tinder in mijn huidige relatie forever terechtgekomen. Want je hebt ook een podcast gemaakt, hè, over de liefde. Ja. Ja, omdat ik dat zo interessant vond. Dat ik dacht, oh ja, er zijn nu zoveel nieuwe dingen gaande. Ook over, moeten we allemaal een open relatie of niet? En ook vooral, kijk, ik ben opgegroeid in een generatie die geleerd heeft, als jij niet gelukkig bent, moet jij op zoek naar jouw geluk. Dus als je niet gelukkig bent, moet je wat doen. Een relatie heeft seizoenen. En af en toe is het herfst of winter. Ja. En als je dan meteen zegt, oeh, ik ben niet gelukkig, ik moet dus nu op zoek naar iets nieuws, is eigenlijk zonde. Ik geloof heel erg, en gelukkig wordt dat nu bevestigd, ik ben bijna 10 jaar samen met mijn vriendin nu, dat er in dat volhouden, in die diepte, daar vind ik een hele grote waarde liggen. Ja, dat is nu het probleem natuurlijk met de apps. Dat het aanbod is zo groot. Dus ja. Er is altijd iemand die nog leuker is, ja. Nog grappiger, de nog volgende knapper. Staat al klaar als je dat ja. Zou willen. Maar dan moet je ook opnieuw beginnen met bouwen. En dingen over elkaar leren. Mm-hmm. En dan is de kans ook groot dat iemand niet op het goede moment bij je komt zitten. En diegene die dat al 10 jaar weet, die denkt, ah, nu wel eventjes voor hem er zijn. Dat heeft een grote waarde. Ah Simon, wat ontzettend leuk dat je te gast bent bij Misha. Ik begrijp dat je bent uitgenodigd omdat je een alleskunner bent. En dat kan ik alleen maar beamen. Want ik herinner me nog hoe je nu toch alweer zo'n 5 jaar geleden aanklopte bij de NTR podcastdokter, bij mij. Met hele basale technische vragen. En als ik nu zie hoe je hebt ontwikkeld, niet alleen als verhalenverteller, maar ook op technisch gebied, dat is echt geweldig. En wat ook heel leuk is, is dat we niet alleen goed samen kunnen werken, maar ook samen kunnen reizen. En heel makkelijk een week lang met elkaar in een hotel kunnen verblijven. Dus je bent niet alleen een collega, maar ook een goede vriend. Ja, Marion. Marion Oskamp van NTR en de podcastdokter. En je hebt samen met haar heb je de podcast Brand in het Landhuis en gestolen schilderij van Joopie Huisman gemaakt. Ja, mooie dingen die ze zegt. Volgens mij hebben jullie samen gewerkt ook vandaag, hè? Ja, of niet? Ik dus ging eens op naar buiten. Op zijn plek. Ik denk ineens, oh, want ze mailde mij nog van je bent nu onderweg naar de opnames. Toen dacht ik, hoe weet je dat vandaag is? Maar dat kwam dus hierdoor. Ja, Marion en ik werken ontzettend goed samen. In dit soort periodes spreken we elkaar meerdere keren per dag. Ook als ik aan het monteren ben, dan overleg ik heel snel eventjes iets met haar. We spreken elkaar taal. En ik heb gewoon op podcastgebied alles aan Marion te danken tot nu toe. Ja, want ze zegt, je bent ook gegroeid als verhalenverteller. Hoe zou je dat zelf omschrijven? Hoe ben je daarin veranderd dan? Nou, toen ik Marion voor het eerst sprak, dus zij is de podcastdokter van de NTR, daar kun je gewoon eens naartoe als je denkt, ik wil een podcast maken, maar ik weet niet hoe. Dus ik kwam vragen, ik maakte die theatervoorstelling over de liefde, wilde die gesprekken over de liefde opnemen. Dacht ook, het is leuk om dan nog uit de zaal iemand te halen die in de podcast komt, die ik in de kleedkamer op ga nemen. Hoe doe ik dat dan en hoe zet ik dat dan online? Dus heel bazaal inderdaad. En zij hoorde dat en hoorde daar iets in dat ik zowel dat interview liet horen als een voice-over deed, waarin ik geloof ik een keer zei, goh, ik had eigenlijk dat en dat moeten vragen, maar dan ben ik vergeten of dat durfde ik niet. Mm. En toen dacht ze, ja, dat is een kracht voor een podcastmaker, om die lijn met het publiek, met je luisteraar te kunnen leggen. Toen zijn we verder gaan praten. Toen kwam de brand in het landhuis. Wat, nogmaals, daar ben ik hartstikke trots op. Maar dat was ook heel veel uitvinden in het moment. Inmiddels is er meer te vinden, maar toen was er niet eens een YouTube-filmpje over met welke microfoon neem je dan op. Ja. Of hoe monteer je dat dan? En om een serie te maken, ik had wel voorstellingen gemaakt, maar dat is één boog, zoals ik net zei. En nu moest ik denken, oh ja, over 6 afleveringen moeten we ergens uitkomen. Ik moet in aflevering 1 al dingen introduceren die heel belangrijk zijn in aflevering 6. Maar terwijl ik 1 monteerde, wisten we niet eens wat er ging gebeuren in 6. Dus dat was een enorme vuurdoop. Waarin Marion mij ontzettend veel vertrouwen heeft gegeven. En ook heeft gedacht, zij heeft durven vertrouwen op, deze jongen heeft iets begrepen. Ik luisterde heel veel podcasts uit Amerika. Zij ook, zoiets zou ik willen maken in die traditie. Ik heb kennis uit het theater over hoe bouw je een verhaal op, hoe laat je publiek meeleven. En zij heeft gedurfd om niet alleen haar radiohart, want ze werkt al heel lang bij de radio, te laten spreken, maar ook enigszins te vertrouwen op, laat hem maar even schuiven en dan zien we. Volgens mij komt dat wel goed. Dat heeft zij gedurfd. Dat is echt te gek. En hoe vind je dat de podcastwereld zich heeft ontwikkeld sinds Brand in het Landhuis? Ja, ik vind het te gek. Ik ben heel blij dat het steeds groter geworden is. Ik luister vanaf Serial. Ik denk dat dat voor veel mensen de eerste Amerikaanse podcast was. Daarop volgde toen S-Town. Dat vond ik echt prachtig. Toen dacht ik, zoiets wat dus gelijke delen research en verhaal heeft, zou ik wel willen maken. En dat gebeurt steeds meer. En er wordt steeds meer ook gezien wat de kracht van zo'n verhalende podcast is. Dat vind ik zo leuk, dat je gewoon terwijl je Dus je hebt een dubbele beleving. Je zit of op de fiets, of je staat onder de douche, of je staat te koken, of je zit in de auto. En ondertussen krijg je een soort waar gebeurd luisterboek. Meets hoorspel, meets beste vriend die een heel spannend verhaal in je oor fluistert te horen. En dat vind ik heel prettig, dat dat gebeurt. Dus je vindt wel dat we steeds meer richting Amerika gaan naar dat kwaliteit, niveau? Ja, we maken echt een kwaliteitssprong, vind ik. Ja. Er is steeds meer aanbod. En ik vind het ook zo leuk dat er zoveel verschillend aanbod is. Want als je zegt een podcast, dat kan een gesprek zijn van 6 uur waar microfoon aan staat en er wordt een beetje oeverloos met leuke mensen geluld, om het maar even zo te zeggen. En helemaal aan de andere kant van het spectrum zit ik bijvoorbeeld, plaats ik me graag, waar elke seconde over nagedacht is en waar het goede geluidje nog in een andere geluidslaag even binnenkomt en de muziek precies op de goede seconde en dan op het halve woord daar weer uitgaat. Maar dat allebei podcast heet, dat vind ik hartstikke leuk. En hoe vaak krijg jij berichtjes van mensen van, nou, ik heb nu een verhaal, hier moet jij wat mee? Ja, de laatste tijd niet. Als jullie luisteren, mensen, ik wil daar weer eens een mysterie. Ja. En ook wel eens wel, maar ik moet zeggen dat het dan ook, ja, het is ook toch vaak niet voor niks nog niet uitgezocht. Ja, dat is ook heel lullig, maar er moet wel echt een goed verhaal komen. En daarom heb ik ook zo lang gewacht met de Joopie Huisman maker. Dat was voor het eerst een verhaal dat ik dacht, ja, hier zit genoeg in. Want het is een heel wankel evenwicht. Want je wil aan de ene kant, ik wil niet iets navertellen. Ik wil het liefst dat ik zelf betrokken ben bij het verder brengen van dat verhaal. En dus er moet genoeg liggen dat je denkt, er is nog wat op te lossen. Maar er moet ook nog niet te veel opgelost zijn. Mm-hmm. Het moet nog wel verifieerbaar zijn en je moet nog mensen kunnen spreken. Dat is toch ook fijn dat nog niet iedereen overleden is, bijvoorbeeld. Ja. Dat het te lang geleden is. Maar dat je echt nog bij iemand terecht kan komen. Dus dat is best wel een wankel evenwicht. Maar als er een goed verhaal komt, heb ik wel weer zin. Ja, want eigenlijk, dit verhaal klinkt heel anders dan jullie voorgaande verhalen. Klopt. Dit is veel minder een mysterie. Hoe dan is? Dit is eigenlijk een, hoe moeten we het noemen? Dit is een mysterie dat zich nu ontvouwt, maar nog het antwoord ligt nog in de toekomst. Dus er wordt nog iets uitgevonden. En daar kun je wel mee meeleven. En ik denk ook dat het op diezelfde manier dus verteld is. Dus je leert mij en Marion werkelijk kennen in die podcast. Je hoort ook onze overwegingen. Ik ben in het begin van die podcast iemand anders dan ik nu ben. Omdat ik me laat raken en beïnvloeden door de kennis en de mensen die ik spreek. Dus zo komt er een verhalende lijn in waar je mee kunt leven. En het is een onderwerp wat ik wel razend interessant vind. Wat dus niet, waar liggen de miljoenen of hoe zit het met de schilderijen. Ja. Maar de implicaties hiervan zijn mega. Maar dat is te vangen in een laborant die heel hard werkt. En een koe in een stal. En 2 podcastmakers die daarin duiken. De personages. De gevoelens, de... En zoiets groots als de wereld gaat veranderen, dat is bijna niet te voelen. Maar die paar dingen die je wel kunt voelen in dit verhaal, die vond ik zo sterk. En Marion gelukkig ook. Die kwam met dit verhaal. Die zei, hier moeten we iets mee doen. En dit bleef hangen. Dit was zo inderdaad na 2 weken van, ja, inderdaad, laten we zijn eerste gesprek plannen met iemand. En het valt me op dat als ik naar je oeuvre kijk, Je vindt het mooi om het over de grote gevoelens te hebben. Eenzaamheid, liefde. Ik mis de dood. Ja. Is dat iets wat jou niet intrigeert? Of misschien op een later punt? Ja, misschien. Want ik heb nog niet zo dichtbij met de dood meegemaakt. En aan de andere kant ook wel, omdat ik toen ik heel jong was, ik had een pinda-allergie. Dat is een paar keer gewoon zo misgegaan dat er geen hartslag meer was. En mijn moeder heeft wel eens gezegd dat ze het moment heeft gezien dat ik besloot, ja, nu blijf ik leven. Oh, echt? Ja. Hoe zag dat eruit? Ja, dus toch iets van een aantal keer dat het echt misging en dat ik heel erg naar binnen was. En dat er op een gegeven moment een punt was dat ik soort vastbeet in het leven weer. Dus misschien is daarom het leven wel zo belangrijk in alle verhalen. Ja. Is het iets waar je bang voor bent? Voor de dood? Niet actief. Nu jij het vraagt, komt het opeens wel. Ja, geloof je in iets dat er daarna komt? Geloof je in een god? Nee. Nee. Nee, ik denk dat het dan stopt. Maar dat het leven wel heel veel belang heeft. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Welke fictieve wereld zou je het liefst willen betreden en waarom? Oeh. Ja. Fictieve wereld, even denken. Ik ben wel een heel erg een Harry Potter kind. Oh ja? Ja, dat leek mij wel heel vet. ja, toch iets met dingen die niet kunnen misschien. Dus ik heb bijvoorbeeld laatst ook de serie Bodies gekeken op Netflix, waarin getijdreisd wordt. Dan kan ik me wel helemaal daar even in verliezen. En dan denk ik daar ook overdag nog over na. Dan hoop ik dat het snel avond is dat we weer daarin kunnen. Dus een wereld eigenlijk waarin dingen kunnen die nu niet kunnen, maar die wel heel erg lijkt op de wereld nu. Oh ja. Dus het moet het, helemaal. We leven alleen maar op een ruimteschip en we hebben vingers van worsten. Dat is ongezellig. Dan denk ik, ja, dat gaat toch niet gebeuren. Maar het idee van, stel je toch voor dat er inderdaad. Ja, het zal toch maar gebeuren dat hier op de parkeerplaats nu iemand zo uit een andere tijd landt. Dat idee en dat het verder helemaal lijkt op zoals het nu is, dat vind ik leuk. Ik heb een losnaadmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. Wil je iets achterlaten? Ja, maar ik heb het in de auto laten liggen, maar ik kan er wel over vertellen. Ja, waar nu een alien staat. Ja, daar ligt, dat is misschien al weg naar een andere tijd. Het is een geel vierkant koffertje. Ja. Wat een beetje lijkt op een flightcase. En daarvan hadden wij er heel veel thuis. Het was heel handig, er kon van alles in. Er zat ook altijd van alles in. En er was ook altijd een heel ritueel met er moeten nu weer andere spulletjes in de koffertjes die dan ergens opgestapeld waren. Dus soms zaten de voorraad paracetamollen zaten erin. Maar ik heb ze dus ook meegenomen, een deel daarvan. Toen ik op kamers ging, en ik heb ze nu nog. Ik heb er eentje uit mijn werkkamer gehaald. Er zit nog een beetje kaarsvet in, want nu heeft mijn vriendin er de laatste jaren weer kaarsen in bewaard. Dus het is zo'n heel raar item waarvan ik dacht, ja, dat was in mijn leven heel normaal dat het er was. Maar ik denk dat het eigenlijk helemaal niet zo normaal was. En hoe kwam je eraan? Ja, dat hebben mijn ouders ooit gekocht. Ik herinner me ook nog het moment dat het in huis kwam, dat er ineens allemaal van die koffertjes, ik denk via een kantoorboekhandel of de Macro, zoiets had geweest zijn. En toen waren er wel, nou, 7 of 8. Oh. En met allemaal kleuren. En daar kon dan dit in en dat in. En daar konden we iets in opbergen. Dus het was niet een koffer om mee te nemen. Het was een manier om op te bergen. Oh ja. En wat zou je het liefst willen dat mensen ermee gaan doen? Nou, ik zou het heel geinig vinden als er iemand mee over straat gaat. Ik denk dat je dan eruit ziet als een tijdreiziger uit de verkeerde tijd. Maar misschien ook wel. Nou, ik ben benieuwd of er dan iemand zijn brieven, zijn post in gaat bewaren. Of zijn paspoort. Zo'n soort plek is het. Dat je de dingen die je niet vaak nodig hebt, maar die wel echt een goede plek nodig hebben. Ik moet nu meteen denken aan een andere podcast, Weggegumd. Een podcast waarin ze op zoek gaan naar één nog onbekende vriendin van Anne Frank. En dan komen ze dus bij iemand terecht, bij een mevrouw, en die heeft een koffertje liggen. En dat koffertje krijgen ze niet open. Nee. En dat is dan zo spannend als je daarna aan het luisteren bent. Ja. Van continu dat geklik van, gaat hij wel of niet open? Oh, ja, wat goed. Ja. Dus ook podcasttechnisch zou het heel leuk kunnen zijn. Ja, audiofonisch is het heel mooi, ja. Jij mag ook iets uitkiezen. Ik heb keuze uit verschillende dingen. Dit is de Mr. Bean DVD-box. Ja. Achtergelaten door Roel Maalderink. En Roel Maalderink vertelde over zijn jeugd dat hij. Hij is opgegroeid met 2 broers. Ze deden continu sketches. Zelfs Els Borst had ook nog een. deed hij als 10-jarige sketches. Waarin Els Borst dan een rol speelde. En Pim Fortuyn later ook nog. Nou ja, en dit was onderdeel ook van hun repertoire. En daar heb ik erg van genoten. Maar ja, ik weet niet of je nog een DVD-speler hebt. Nee, veel mensen niet. En. Dit is de dichtbundel van Gershwin Bonifacia. Ik heb een fiets gekocht, achtergelaten door Glenn Faria. En Glenn Faria die vindt dit prachtige gedichten. Dus die heeft dit achtergelaten. En Katrien Zwartenbroeks, ken je haar? Nee. Zij is Vlaamse schrijver en columnist. En zij heeft een zelfhulpboek achtergelaten. Een leven vol zelfvertrouwen in 10 stappen. Wauw. Nou, hoe zit het met jouw zelfvertrouwen? Oké, de laatste tijd. Ja? Ik heb wel goede tijd, ja. Hier staat tip 6, jong leer met de rollen in je leven. Oh ja. Dus juist die meerdere kanten van jezelf er echt laten zijn. Ja, precies. Ik wil de dichtbundel, denk ik. Dat lijkt me mooi. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Het lijkt me wel mooi als je er eentje voordraagt. Mocht je eventjes kijken. Eentje kiezen. Gewoon even kijken. Ja hoor. Nu denk ik dus, ja, met dat toneelschooltoontje. Oh ja, wat erg. Maar wel leuk dat dat dan voorgelezen werd door het meest staccato ChatGPT-stem. Nou, dit is mooi. Mentaal heet het. Om vrij te zijn moeten we afstand nemen van de valse goden en de testamenten die wij hen hebben toegekend. Ja, mooi. Heel mooi. Het is ook mooi vormgegeven met allerlei kleuren op de pagina's en zo. En we eindigen met de liefde. Ben Platt, Grow As We Go. Waarom die muziek? Ja, dit is een nummer wat ik onlangs ontdekt heb. En dat vind ik heel mooi, omdat het gaat over... ga nou niet bij elkaar weg, omdat je zegt... ik moet mezelf opnieuw uitvinden. Doe dat samen. En dat is denk ik de kracht, dat je elkaar kunt blijven zien. We veranderen toch. En als je samen kunt veranderen, kun je samen blijven. Wat mooi. Dat is eigenlijk een beetje een soort van rode draad. Hè? Van blijf toch gewoon samen. Ja, blijf nou in godsnaam blijf samen. Nou gewoon er zijn heel veel situaties waar je niet samen moet blijven. Maar als het in principe allemaal wel goed zit... en het is even niet zo leuk, vind jezelf dan samen opnieuw uit. Dankjewel, Simon Heijmans, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist en laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. En wanneer komt Koe zonder kaas uit? Kaas zonder koe. Kaas zonder koe. Op 18 december. Kaas zonder koe, 18 december. In je favoriete podcast-app. You say there's so much you don't know. You need to go and find yourself. You say you'd rather be alone, 'cause you think you won't find it tied to someone else. Who said it's true? That the growing only happens on your own. They don't know me and you. I don't think you have to leap. If to change is what you need, you can change right next to me. When you're high, I'll take the lows. You can ebb and I can flow. And we'll take it slow and grow as we go. Grow as we go. You won't be the only one. I am unfinished, I've got so much left to learn. But I'd like the company through every twist and turn. Who said it's true that the growing only happens on your own? They don't know me and you. You don't ever have to leap if the change is what you need. You can change right next to me. When you're high, I'll take the lows. You can ebb and I can flow. And we'll take it slow and grow as we go. Grow as we go. Grow as we go. It's not written in the stars, but I believe that when it's done, we're gonna see that it was better that we grew up together. Tell me you don't wanna leave.